ترحم رحمان استا سنكر محمدونا تابدا كرتولا كهكشان وعلمونا تابدا كرتولا كهكشان وعلمونا ترحم رحمان استا سنكر محمدونا تابدا كرتولا كهكشان وعلمونا تابدا كرتولا كهكشان وعلمونا تولا بشاہر سب شاہی ترسی دائی نشی ہم تو بزرگان دی بزرگی ترسی دائی نشی ہم تو بزرگان دی بزرگی ترسی دائی نشی تول ارض و سما دی فقبز کی قدرتونا تا پیدا کری تولا کہکشان عالمونا تا پیدا کری تولا کہکشان عالمونا ترحم رحمان استا سنکر محمدونا تا پیدا کری تولا کہکشان عالمونا تا پیدا کری تولا کہکشان عالمونا وارا انسانان کا جنیات کا حشراتی زمکہ او اسمان کی چی موجود تول مخلوقاتی زمکہ او اسمان کی چی موجود تول مخلوقاتی ذکر کی اخت دستا بوائی تل ذکرونا تا پیدا کری تولا کہکشان وعالمونا ترحم رحمان استا سنکر محمد نا تا پیدا کری تولا کہکشان وعالمونا تا پیدا کری تولا کہکشان وعالمونا زدوچی هر قدم دستا پا امر زل جلالا بیاب پا محشر مرغار استا ویسالا بیاب پا محشر مرغار استا ویسالا رب تا خلق لی هم جنت و عذابونا تا پیدا کری تولا کهکشان وعالمونا تا پیدا کری تولا کهکشان وعالمونا ترحم رحمان استا سنکر محمدونا تا پیدا کری تولا کہکشان وعالمونا تا پیدا کری تولا کہکشان وعالمونا حسین دیاد دی غافل شمپا کرابا توفیق را نصیب کی چی دی شما مقربا توفیق را نصیب کی چی دی شما مقربا گورا اجاوی دا قسم قسم دی فکرونا تا پیدا کری تولا کہکشان وعالمونا تا پیدا کری تولا کہکشان وعالمونا ترحم رحمان استا سنکر محمدونا تا پیدا کری تولا کہکشان وعالمونا تا پیدا کری تولا کہکشان وعالمونا ترحم رحمان استا سنکر محمدونا تا پیدا کری تولا کہکشان وعالمونا